بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خصائص الفرقة الناجية. إذن الصفة زكي كوندي تيني كسلميك لموتو. الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة. إذن الصفة زكي كوندي كتكاتو سلميك لموتو. قال حفظه الله: الفرقة الناجية لها أصول ولها صفات. كيكوني هيكي كتكاتو سلميكا نموتو كنا مسينجي نكنا صفة نينجي. ومن أراد أن يكون ناجيا من العذاب، أن يتاكا كواني منك سلميكا العذاب، وأن يكون من أهل السعادة في الدارين، nakuwani katika watu wa furaha katika nyumba mbili hizi duniani na akhira. Wa an yakuna muttabi'an li nabiyhi sallallahu alayhi wasallam, na anaitaka kuwa ni mwenye kumfuata mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Fayambaghi alayhi an ya'rifa khasa'is al-firqati an-najiya, anatakikana kujua sifa za kikundi hiki kitakachosalimika na adhabu. Hatta yasa fi tahqiqi dhalik liyakuna minha, ili aende kuhakikisha sifa hizo. Liyakuna minha, ili awe katika kikundi hicho kitakachosalimika na adhabu. Rawa at-Tirmidhi bi sanadihi ila Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. وتوجي أمتي وانغو يالي يالي وجي بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، هتوى وهتوى. حتى إن كان منهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. حتى كيبت كان كتكهاو أنايم إنجليا ممياك وظاهر، لكان في أمتي من يصنع ذلك، وانجبت كان كتك أمتي وانه بيا ونوفانيا هيلو. ثم صلى الله عليه وسلم أكيلزيا jinsi umma utakavyowaiga hawa Mayahudi na Manasara. Ndio anasema la yatiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila hadhwa an-na'li bin-na'li, yatawajilia ummati wangu yale yaliyowajilia bani Israil hatua kwa hatua, kuwafuata hatua kwa hatua. Hatta in kana minhum من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. حتى كيبتكانا كتكهاو أنيمو إنجليا ممياكي كظاهر، أنجيبتكانا فيه كتك أمتي وانغو أنيفانيا هيليو. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، بنو إسرائيل ولفرقيانا في كل 72. وتتفترق أمتي على 73 ملة، نهومتي وانغو أتفرقيانا بكوني 73 كلهم في النار، ووتي ونكون لموتوني إلا ملة واحدة إسفقوا كيكوني كيموجا. قالوا ما صحابة وقوليزا: وما هي يا رسول الله؟ نكيكوني جاني هيتو يا رسول الله كيموجا أمباتو هكيتا إنجيا موتوني. قال: ما أنا عليه وأصحابي، kikundi ambacho kipo katika manhaji nilionayo mimi na masahaba wangu. ما أنا عليه وأصحابي. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. Ndio maana kimeitwa kikundi kinachosakitakacho salimika na adhabu، kwa sababu ni kundi kimoja tu ndicho kitachosalimika, vikundi vingine vyote vinakwenda motoni. Wa hadhi firqatu nadia allati warada dhikruha fil hadith, kikundi hiki kitakachosalimika na adhabu kilichokuja kutajwa katika hadithi. Humu alladhina ijtama'u alal haqqi alladhi jaa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni wale waliowafikiana juu ya haki aliyoileta mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio watakaosalimika, wale waliowafikiana juu ya haki, na hakuna haki isipokuwa hii aliyoileta mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wastaqamu alaihi, yani iltazamu wakalazimisha na njia hiyo na haki hiyo. Wasaru ala nahji rasuli sallallahu alaihi wasallam wa nahji sahabati alkiram, alafu wakaenda juu ya njia hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam na njia ya masahaba wake watukufu. Wa hum ahlu sunnati wal jamaa, na hao ni ahlu sunna wal jamaa. Wa hum ahlu alhadithi sharif, na wao ni watu wa hadithi tukufu. وهم الذين تابعوا السلف الصالح, نهاو ndio wale waliofuata as-salaf as-salih, watu wema waliotangulia. Wasaru ala nahjihim, wakaenda juu ya njia yao. Fil amali bil qur'ani was sunna, katika kutekeleza yaliyo katika qur'ani na hadithi. Wa kullu firqatin tukhalifuhum fahiya mutawa'adatun billah, kila kikundi kilichowakhalifu hao ahlu sunna, kikundi hicho mutawaadatum binnar, ni chenye kukamiwa moto. Wa kullu firqatin tukhalifuhum fahiya mutawaadatum binnar, kila kikundi kilichowakhalifu ahlu sunna, kikundi hicho ni mutawaadatum binnar, ni chenye kukamiwa kwa moto, kwa hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum finnar, vikundi vyote hivyo vinakwenda motoni ila wahida. Ibn Qayyim rahimahullah katika hadithi anasema hata kama vikijinasibisha kwenye Uislamu, vikundi hivyo hata kama ni vya Waislamu, hivyo hivyo vinakwenda motoni kwa vile viko dhidi ya kikundi hiki kimoja kitakachosalimika na adhabu. Qala li anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhakara anna jami'a al-firqi fi an-nar illa hadhihi al-firqa, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja kwamba vikundi vyote vinakwenda motoni isipokuwa kikundi hiki. Wa hiya man kana ala mithli ma kana alayhi sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu ridwanullahi alayhi, ni kikundi ambacho kipo katika mfano wa alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake ridwanullahi alayhim. Hadha alhadith yubayyin anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam indama akhbara bi tafarruq al-umma ila 73 firqa, hadithi hii inabainisha kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alipoelezea mtafaruku wa umma, kufarikiana umma huu kwenye vikundi 73, wa annaha kullaha halika, na kwamba vikundi vyote hivyo vitaangamia, ila wahida, isipokuwa kimoja, lam yatruk wasfa hadhihi alfirqati najia multabisan ala ummatihi, hakuacha sifa za kikundi hiki kitakachosalimika na adhabu kwamba ni chenye kutatiza kwa umati wake. Hakusema illa wahida, kimoja tu, halafu watu wakatatizika hawajui ni kikundi gani. Mtume hakuacha hivyo, bal bayyanahu sallallahu alaihi wasallam atamma bayanin, bali alibainisha ukamilifu wa kubainisha, wa bikalamin jami'in mane, na kwa maneno yenye kukusanya mambo mengi na yenye kuzuia mambo mengi. Faqad utiya sallallahu alayhi wasallam jawami' al-kalim, mtume sallallahu alayhi wasallam amepewa jawami' al-kalim, maneno mafupi ambayo yanakusanya maana nyingi, ndio jawami alkalim. Mtume anasema maneno mafupi ambapo yamekusanya maana tele, maneno hayo mafupi ndio jawami alkalim aliyopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam fi wasiha ma ana alayhi alyawma wa ashabi. Mtume akaelezea kwa ufupi katika jawami alkalimi kuelezea sifa za kikundi hicho kitakachosalimika na adhabu. Faqala ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni kikundi ambacho kitakuwa juu ya hii njia nilionao mimi hii leo na masahaba wake. Hadha huwa alwasfu almuhtasar limaslaki alfirqati alnajia, hii ndiyo sifa fupi ya njia ya kikundi hichi kitakachosalimika na adhabu. Hadha huwa alwasfu almuhtasar لمسلك الفرقة الناجية, هي ديو صفة فوبي ينجية يككنهيك كتكاتش سلميك العذاب التي تكون متبعة في كل مسألة من مسائل الدين لما كان عليه النبي الأمين وما كان عليه الصحابة المكرمون رضوان الله عليهم. كككنهيك يماتو itakuwa nchenye kufuata katika kila sala, katika masala ya dini. Kitafuata nini? Vile alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam muaminifu na walivyokuwa masahaba wake watukufu ridwanullahi alaihim. Kikundi hicho kitakachosalimika na moto ni kikundi kinachofuata moja kwa moja kila masala yanayohusiana na masala ya dini. Kila masala ya dini wanafuata vile alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Hicho ndio kikundi kitakachosalimika na adhabu. Faman inharafa an hadha almaslaki fahuwa min alfiraqil halika, atakayepotoka na njia hii huyo ni katika vikundi vitakavyoangamia. Faman inharafa an hadha almaslak, atakayepotoka asifuate njia hii, fahuwa min alfiraqil halika, huyo ni katika vikundi hivyo vitakavyoangamia na kuadhibiwa. Lianna lilfirqati najia wasfan, kwa sababu kikundi hiki kitakachosalimika na adhabu kina sifa zake. Wa hadha alwasfu jami'un mani'un, na sifa hii ni jami' ni mani, inakusanya baadhi ya vitu na inazuia baadhi ya vitu kuingia. Faman lam yakun bihadha alwasfa aina yakun, asiyekuwa katika sifa hii atakuwa wapi? Yakunu fil firaqil halika la mahala, atakuwa katika vikundi hivyo vitakavyoangamia, hakuna shaka katika hilo, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kulluhum fil nar, vyote hivyo vinakwenda motoni, illa millatan wahida. Pia hadithi hii waseme hii kullu hii si ya umumu, waseme pia wale wanaodai kwamba ile wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar, ile kul pale si katika alfadhi la umumu, kuna baadhi ya bid'a ni nzuri. Hawa sasa hii nayo kulluhum finnar illa millatan wahida, na waseme kwamba vikundi hivi kuna baadhi yao vitakwenda peponi, ingawa Mtume kasema kulluhum, lakini maana ya kulluhum ni baadhi. Mbona wasemi hapa? Na hii iko wazi, vikundi vyote vinakwenda motoni, illa millatan wahida, haina taawili nyingine, haina tafsiri nyingine hadithi hii. Kwa nini hawafuati kikundi hiki kitakachosalimika, wanafuata vikundi hivyo walivyosema Mtume viko motoni? Kwa nini hawaza nafsi yale mapenzi ya nafsi yao, kila inalotaka nafsi yao ndivyo wanavyofanya, ndiyo inayosababisha wasifuate maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila anavyosema wao wanafasiri vingine, kila Mtume akisema hivi wao wanafasiri vingine. Sasa na hii na wafasiri pia hivyo vingine, waseme kulluhum finnari, maana yake ba'dhuhum finnar, hawana la kusema. Tumefahamu? Falfirqatu najia almansura ila qiyami saa هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والصحابة الكرام kikundi kitakacho salimika na kitakacho nusuriwa na adhabu mpaka kiyama ni kikundi ni wale watakaoshikamana na kitabu cha Allah na sunna za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam na sunna za makhalifa waongofu wenye kuongozwa na masahaba watukufu wayasiruna khalfa sahaba ridwanullahi alaihim wa ala nahjihim wanakwenda nyuma ya masahaba رضي الله عنهم نجويا جياياو ونوفوات مصحابا ومن تبعهم بإحسان نوينك وفواتياو قويما واقتفى آثارهم نوكفوات آثار زاو فالسلف كانوا أعظم عقولا السلف وتويما وليقوا وليوبتا كانوا أعظم عقولا ولكوانا كل كبوة وأكثر فهوما ولكوانا فهام نيجي وأحد أفهاما ولكوانا فهام كالي وألطف إدراكا ولكوانا وانا يعني أبولي وأفهام أفهام واني وأبولي سوى بابارا بابارا وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير القرون القرن الذي بعث فيهم زي كثير نصوص كتوكان متوم صلى الله عليه وسلم وبابورا يا قرن ني إلي قرن أمباي متوم أليتوميليز وقعو بأن خير القرون القرن الذي بعث فيهم تواترت النصوص زي مكثير نصوص حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم كما بورا يقرن نئل قرن عبايهم توم يمتوم لزقاو ثم الذين يلونهم كشا ونوفواتيها ثم الذين يلونهم كشا ونوفواتيها حديث يمتوم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هزين ديو قرن تاتو عبازو نبورا hizi ndio karne tatu alizozisifu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi hii kwamba ni karne bora zaidi wa a'zamu al-fadail fadilatu al-ilm wal-iman fadla kubwa walionao hawa salaf ni fadla ya ilmu na iman wala fadla ya ilmu kwamba wana ujuzi mkubwa wa uelewa mkubwa wa dini sababu walifundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja وأعظم الفضائل فضل كبوة وليونا فضيلة العلم والإيمان لفضل ذا علمنا إيمان فهم أعلم الأمة باتفاق علماء الأمة وانجي وجوز زيد كتك أمه هينك واتفاق مع علماء وأمة مع علماء وأمة موافقيانا وما هو سلف الصالح انجي أعلم انجي وجوز زيد وديني katika masala ya dini baada ya mtume sallam na baada ya mitume wote ni hawa kwa fadla na kwa ilmu walam yad'u turuq almubtada'at almadhmumah ajzan 'anha bal kanu kama qala umar ibn abdul aziz ala kashf al'umuri aqwa wa bil khair law kana fi tilka al'umuri ahra asema hao hawajaacha njia zenye kuzushwa almadhmuma zenye kulaumiwa na kukashifiwa ajzan anha kwa kushindwa na njia hizo wala miyadau turuq almubtada'a almadhmuma ajzan anha hawakuacha njia zilizozushwa zinazokashifiwa ajzan anha kwa kushindwa na njia hizo bal kanu kama qala umar ibn abdul aziz bali walikuwa كما اللي بيسمع عمر بن عبد العزيز على كشف الأمور أقوى ولكوا نقوم زيد كفنبوا مامو وبالخير لو كان في تلك الأمور أحرى نقوى خير لو ينقوى كتك مامبو هايو ووني حكيك زيد كفنبوا هذا فيما انفردوا به عنا هي نكتك مامبو أمبايو واو ومتنجي كنايو كوليكو سيسي walikuwa na uwezo wa kuvumbua mambo mengi tu ya uzushi lakini wameatilia mbali wao katika itiba kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hawakuwa na haki kama tusivyokuwa sisi na haki ya kufanya bid'a na kuvumbua mambo ya bid'a, na wao wakawaacha mambo hayo, njia za bid'a. Si kwamba walikuwa hawawezi, walikuwa na uwezo mkubwa wa kuanzisha bid'a, lakini bid'a ni haramu, vipi wataanzisha bid'a? Amma al-madarik allati sharaknahum fiha min dalalat al-alfaz wal-aqisa فلا ريب أنهم كانوا أبر قلوبا وأعمق علما وأقل تكلفا وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن. أسمع أما أفهم أمباو تمشركيانا ناو من دلالات الألفاظ كتك أفهمش ومتمشي والأقيس نفياسي في كوكسية إيكي نايكي fala raiba annahum kanu abarra quluban, hapana shaka kwamba wao walikuwa nyoyo zao ndio njema zaidi. Wa a'maqa ilman, ilmu zao ni nyingi. Wa aqalla takallufan, ni wachache kujikalifisha. Wa aqraba ila an yuwaffaqu fiha, na wao walikuwa karibu zaidi kuwafikishwa. Lima lam nuwaffaq lahu nahnu, mambo ambayo sisi hatujawafikishwa nayo. Wao wakukaribu zaidi kuwafikishwa, lima lam nuwaffaq lahu nahnu, kwa mambo ambayo sisi hatujawafikishwa nayo. Lima khassahum Allahu ta'ala bihi min tawaqqudi al-adhan wa fasahati al-lisan wa sa'ati al-ilmi wa suhulati al-idraki wa sur'atihi wa qillati al-mu'aridi aw 'adamihi wa husni al-qasdi wa taqwa ar-rabb jalla ta'ala وتقوى الرب تعالى كسباب الله أم وصف لما خصهم الله تعالى كسباب الله أم وخص صفة مزوزين وخصها من توقد الأذهان أكلزاو كوماتشو سانا وفصاحة اللسان نو فصاحة ولغة وساعة العلم نو بان وعلم زاو وسهولة الإدراك وسرعته نوبسي ووفهام نوحرك واكي ووفهام وقلة المعارض أو عدمه نوتات ولن يكوبين هارو أو كوكوسكان كبسا لن يكوبين هارو وحسن القصد نمقصدي مزوري وليونايو وتقوى الرب تعالى نقمت الله سبحانه وتعالى. هوا مصحابة ndio wanaosifiwa kwa sifa hizi, wao ni a'maqa ilman, kama alivyosifu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabi mwenyewe anawasifu hawa wenzake masahaba jinsi walivyokuwa na ilmu nyingi, jinsi walikuwa nyoyo zao ndio njema sana, imani yao ni kubwa kuliko sisi. Hakuna shaka hilo, hakuna shaka, sababu ahdi nabii sallam hakukuwa na mtafaruku kabisa, wote walimfuata Mtume sallam. Mlisikia wapi kwamba wakati wa masahaba kuna hizbu tahrir? Mlisikia wapi wakati wa masahaba kuna ansari sunna? Mlisikia wapi wakati wa masahaba si kuna ansaru jihad, kuna makhawari? Hapana, wote wako kitu kimoja, jamaa wahida, wanamfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini sasa hivi ikhwanu muslimun, sijui nini, kila mtu anaanzisha kikundi chake katika dini. Ni makosa vyote vikundi hivyo, ndio hivyo, ndio hivyo. Kulluhum finnar illa wahida, hakuna sababu ya watu kutofuata njia hii ya Mtume sallam na masahaba wake. Hawana sababu yoyote baada ya dalili hizi za Qur'ani na hadithi na maneno ya masahaba. Hakuna lililobaki isipokuwa hawa, uzushi wao tu na kufuata hawa za nafsi zao na uhizbia, hakuna jambo jingine. Sababu wataka dalili gani baada ya Qur'ani na hadithi? Kuna dalili gani nyingine zilizobaki? Basi ni ile hawa za nafsi zao na taasubi zao walizonazo. Kwa nini haya? Kwani mashekhe wetu mbona hawakuleta? Mbona hawakuleta manhaji hii mashekhe wetu? Kwani mashekhe wenu walikuwa ni mitume? Sini watu kama sisi, wamesoma na watu wengine wamesoma, Sasa si hoja hiyo, sio hoja ya kielimu. Hiyo si hoja ya kielimu kwamba mbona mashehe wetu hawakuleta mambo haya. Mashehe wetu wa kizamani, mashehe wa sunna, si una gani walikuwa na mashehe wa sunna bwana hawakuleta, hakuja na elimu hii. Eh, si hawajui. Kwani wao ni mitume au ni malaika? Haya, ilikuwa hawajui au mashehe wenu. Sasa kuna ubaya gani? Hakuna makosa kusema ilikuwa hawajui. Haya hakuwa hawakuyajua. Ndio hivyo tu. Kama wangejua wangefanya hii, wangefanya da'wa hii. Wangehimiza watu wakafanya da'wa salafi, lakini ilikuwa hawajui. Sasa kwa kweli Muislamu anatakiwa afuate haki. Muislamu afuate haki, sifa si afuate shekhe. Muislamu anatakiwa afuate haki, na hakuna haki isipokuwa hii aliyoleta Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muislamu anatakiwa afuate haki, asipofuata haki atapotea. Naam, fadhalikum Allahu rabbukumul haqq famala ba'da al-haqq illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Aya ziko wazi za Allah subhanahu wa ta'ala zinazoamrisha watu wafuate haki, lakini bado watu wanaohizbia, bado watu wana bid'a katika nyoyo zao. Qala fal arabiyyatu tabi'atuhum wa saliqatuhum. Lugha ya Kiarabu hawa masahaba hawa salaf ndiyo tabia yao na ndiyo salika yao. Salika ni kukijua kitu kwa asli bila kukusoma, hiyo ndiyo salika. Kujua kitu kwa asli yake bila kukisomea kitu kile ndiyo salika. Kwa lugha ya Kiarabu wao ndiyo tabia yao na ndiyo salika yao. Walmaani sahiha markuzatun fi fitarihim wa ukulihim. Maana za sahihi zimekita katika maumbile yao na akili zao. Wala hajata bihim ila nadhari fil isnadi wa ahwali ruwah wa ilal hadithi wal jarhi wat ta'dil. Wa ilikuwa hawana haja kuangalia isnadi za hadithi na hali za wapokezi na ilal za hadithi na jarhi na ta'dil. Wala ila nadhari fi qawaidi al usuli wa awdhai al usuliyin. Hawakuwa na haja ya kuangalia misingi wa awdhai al-usuliyin na zile miweko ya wale maulama wa usul. Bal ghunu an dhalika kullihi, bali wao hawahitaji hayo yote. Falaisa fi haqqihim illa amran, haikuwa katika haki zao isipokuwa mambo mawili. Ahaduhuma qala Allahu ta'ala wa qala rasuluhu kadha. Hii ndio ilikuwa mambo yao as-salaf. Qala Allahu ta'ala kadha wa qala rasuluhu kadha. Wa thani maanahu kadha wa kadha. Jambo la pili ni maana yake ni kadha na kadha bas. Wa hum as'adu an-nasi bihatayn al-muqaddimatayn wa ahdha al-ummati bihima. Na wao ndio wenye furaha zaidi kuliko watu wengine wa miqaddima hii mingine. Wa ahdha al-ummati bihima, na ndio walio na hadhi na bahati zaidi kuliko umma wote bihima kwa mambo haya mawili. Faquwahum mutawaffiratun mujtami'atun 'alayha, nguvu zao ni nyingi na zimewafikiana juu ya mambo hayo mawili, Qur'ani na Sunna, na maana yake ni kadha wa kadha. Wa amma al-mutaakhirun, ama hao waliokuja nyuma, faquwahum mutafarriqa, nguvu zao zimefarikiana. Wa himamuhum mutashahiba, na hima zao zimetawanyikana. Fal arabiyyatu wa tawabi'uha qad akhadhat min quwa adhanihim shu'ba. Lugha ya Kiarabu na vinavyofuatia lugha hiyo vimechukua katika nguvu za akili zao upande shu'ba. Wal usul wa qawa'iduha qad akhadhat minha shu'ba, sehemu, na misingi pia imechukua kwao sehemu nyingine. Wa ilmu al-isnadi wa ahwali ruwati qad akhadha minha shu'ba, ilmu ya isnad, kujua wale wapokezi wa hadithi na hali zao, pia imechukua sehemu. Wa fikruhum fi kalami musannifihim wa shuyukhihim ala ikhtilafihim, na fikra zao katika maneno ya watungaji katika wao na mashekhe wao, ala ikhtilafihim, pamoja na tofauti zao. wama aradu bihi, na walio ya kusudia pia kad akhadha minha shu'ba, imechukua sehemu, ila ghairi dhalika minal umur, na mengineo mengi katika, katika mambo yote yametawanyika tawanyika na kufarikiana. Fa idha wasalu ila nususi nabawiya, wakifika kwenye nususi za mtume hadithi, inkana lahum himamun tusafiru ilaiha, wasalu ilaiha biqulubin wa adhanin kad kallat mina sayri fi ghairiha. Inkana lahum himamun, wakiwa wana hima, tusafiru ilaiha, wanasafiria, wanasafiri kwenda nusus, katika nususi hizo na kutafuta hadithi, wasalu ilaiha biqulubin wa adhanin kad kallat mina sayri fi ghairiha, watakuwa wamezifikia kwa nyoyo na akili ambazo zimeshachoka na ule mwendo kuzifuata hizo nususi hizo. Wa auhana kuwahum, mwendo huo umedhoofisha nguvu zao. Muasalatu sura fi siwaha, muasalatu sura fi siwaha, kuunganisha hiyo sura, mwendo hiyo ya usiku, fi siwaha, katika isiyo kwa nususi hizo. Walakinnahum ahlu litibai lhaqi, lakini wao ni watu wa kufuata haki, alladhina hudu sirata almustaqim, walioongozwa katika njia hii iliyonyooka, njia aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani na mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake sahiha. Hizi ni sifa, baadhi tu ya sifa za masahaba au salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, ambazo ziko tofauti na hawa na sisi mutaakhirun tuliyokuja nyuma ya hao as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Hadha wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.